ekspert. Na przykład laptop gamingowy Dell, Intel Core i5, 16 GB RAM, grafika RTX 3050, dysk SSD 512 GB. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 września. Minęła północ. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda na forum ONZ będzie mówił o bezpieczeństwie globalnym i walce z pandemią. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy budżetowej na ten rok. Trzeci dzień święta kina podczas Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Lada chwila w Nowym Jorku na forum zgromadzenia ONZ rozpocznie się wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy. Jego główne filary to bezpieczeństwo globalne i walka z pandemią. Oceniając aktualne stosunki polsko-amerykańskie, prezydent ocenił, że są one dobre, choć kwestia Nord Stream 2 powinna być przedmiotem refleksji dla strony amerykańskiej. Z Nowego Jorku Mark Wołkuski. Prezydent Duda powiedział, że bierze udział w spotkaniach organizowanych przez Amerykanów, takich jak zbliżający się szczyt w sprawie walki z COVID, a prezydent Biden uczestniczył w szczycie Trójmorza. Te spotkania są regularne, współpracujemy. Polski prezydent przyznał, że obecne relacje z USA nie są aż tak dobre jak w drugiej części prezydentury Donalda Trumpa. Tłumaczył to jednak problemami, z jakimi boryka się obecny rząd Stanów Zjednoczonych, takimi jak Afganistan. Są to znacznie bardziej pilne potrzeby niż współpraca w relacjach z Polską, w których nic złego się nie dzieje. Andrzej Duda dodał, że w kwestii Nord Stream 2 po stronie amerykańskiej potrzebna jest refleksja. I na pewno jest to decyzja, która wzbudza u nas ogromne wątpliwości i nie ukrywam, ogromny także i żal. Prezydent wyraził nadzieję, że w ramach Unii Europejskiej uda się wypracować takie rozwiązanie dotyczące eksploatacji Nord Stream 2, by bezpieczeństwo Polski, Ukrainy, Słowacji i innych krajów zostało zachowane. Z Nowego Jorku Marek Wołkuski, Polskie Radio. Dobre informacje dla polskiej gospodarki, która szybko radzi sobie ze skutkami koronakryzysu. Rząd przyjął projekt nowelizacji budżetowej na ten rok. Dochody zwiększono o blisko 80 miliardów złotych, a wydatki o 37 miliardów. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że na dobry stan gospodarki i nowe możliwości budżetowe złożyły się tarcze antykryzysowe i sprawne zarządzanie budżetem. O szczegółach Sylwia Białek. Premier podkreślił, że rząd Platformy Obywatelskiej nowelizował budżet w 2013 roku, kiedy było źle. Teraz sytuacja jest inna. My dzisiaj mamy tą zupełnie odwrotną sytuację, kiedy na skutek lepszych dochodów, kiedy na skutek uszczelnień, które wdrażamy, pojawia się więcej pieniędzy w budżecie. Zdecydowanie więcej dochodu niż planowaliśmy. Mateusz Morawiecki poinformował, że w projekcie nowelizacji budżetowej zaplanowano zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia. Więcej pieniędzy będzie na płace w budżetówce. Zwiększone zostaną wydatki na infrastrukturę drogową i kolejową. Na ten cel rząd przeznaczy 10 miliardów złotych. 650 milionów złotych to środki na pomoc dla rolników i walkę z afrykańskim pomorem świń. Większe środki zostaną przeznaczone także na wsparcie samorządów i promocję polskich firm za granicą. Dodatkowe pieniądze dostanie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Minister Edukacji Przemysław Czarnek spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych nauczycieli. Rozmawiano m.in. o zmianach w statusie zawodowym nauczyciela. Wydaje się, że ta dyskusja nas zbliżyła, powiedział po spotkaniu szef resortu edukacji. W wielu miejscach pokazała jeszcze problemy, które trzeba będzie rozwiązać, pewne regulacje, które trzeba będzie rzeczywiście podjąć, ale wszystko po to, żeby realnie te kwoty wynagrodzenia, które mają się zwiększyć już w przyszłym roku, rzeczywiście miały miejsce, to znaczy ponad 1400 zł brutto zwiększenia wynagrodzenia dla nauczyciela wchodzącego do zawodu, 1350 zł brutto dla nauczyciela mianowanego i ponad 1200 zł brutto dla nauczyciela dyplomowanego. Oprócz systemu wynagrodzenia i podwyżki płac omówiono kwestie czasu pracy, awansu zawodowego, ceny pracy i urlopu wypoczynkowego. Kolejne spotkanie 22 października. W Gdyni trwa Święto Polskiego Kina. Samo wydarzenie to nie tylko projekcje filmowe. W ramach imprezy zbliżenie na grafikę i design to temat cyklu, który koncentruje się na przenikaniu świata filmu z branżami kreatywnymi, takimi jak grafika czy komiks, mówi dyrektor artystyczny Gdyńskiego Festiwalu Tomasz Kolankiewicz. Pomysł na spotkanie jest taki, żeby łączyć branżę filmową z branżą komiksową. Świat komiksu ma do zaoferowania bardzo wiele ciekawych scenariuszy, ciekawych pomysłów, nie tylko do filmów animowanych, ale także do filmów aktorskich. Tutaj głównym pomysłem na to wydarzenie jest sieciowanie tych dwóch światów, łączenie tych dwóch światów, doprowadzanie do tego, żeby te światy się przenikały, widziały się nawzajem i czerpały z siebie inspiracje. Trzeci dzień festiwalu to prezentacja dorobku Andrzeja Żuławskiego, a także spotkania z twórcami krótkich metraży i dobiegająca półmetka prezentacja filmów z konkursu głównego. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni potrwa do soboty. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa niestety pochmurna na przeważającym obszarze kraju. Na chwilę ze słońcem mogą liczyć tylko mieszkańcy Mazur, Mazowsza i Lubelszczyzny. Z kolei na Suwalszczyźnie przydadzą się parasole. 9 stopni w Białymstoku, 12 we Wrocławiu, 15 w Koszalinie, 12 w Opolu, najcieplej w Gorzowie, 16. Trójka. Program trzeci. Minut po północy. Nie, sygnał chyba nie pozostawia wątpliwości, że to osobliwości muzyczne. I żeby tradycji stało się zadość, to tuż po naszym hejnale pozdrowienia od pana Stefana, który pisze w te słowa. Wielce szanowny panie półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Halinę Leszczyńską, pana producenta Margana Osobliwych oraz tych, którzy obsługują kaloryfery, znaczy powodują, że jest w nocy ciepło. Palących papo nie pozdrawiam. No i gratulacje za zajęcie piątego, tu znak zapytania, więc odpowiadam piątego miejsca. Muszę przyznać, że poprzednie audycje były bardzo podobające się, a ostatni klub z muzyką zaproponowaną przez słuchaczkę, toż to był majstersztyk. Ciekawe, czy tak się da z osobliwościami. A tak przy okazji chyba nie było wyjaśnienia sprawy hymnu, choć kraj jest ukochany. Nadal. Tuszę, że i dziś nie zabraknie muzycznych wzruszeń i dźwięków łagodności, bo za łomotem to ja nieszczególnie liczę na duet AAA, Persów i wszystko, co potrzeba. Liczę także na jakąś nową czytankę, poprzednia skończyła się dość przewidywalnie. Liczę także na smakowite dyktery i o życiu i muzyce, sam zaś Z przerażeniem czytam książkę Planeta K, czyli 5 lat w japońskiej korporacji Piotra Milewskiego. No, włos się jeży na głowie. Może u nas tak nie ma, ale pewne podobieństwa można dostrzec. Polecam dla ludzi o mocnych nerwach. Pozdrawiam, Stefan Jesienny, Mielec. Do sprawy muzyki zaproponowanej przez słuchaczkę za chwilę powrócimy, ale to po muzyce. tu jeszcze powrócę do naszego pana Stefana i jego informacji na temat klubu folkowego. I faktycznie w ten poniedziałek muzyka, którą prezentowaliśmy, była muzyką przygotowaną przez słuchaczkę. To od czasu do czasu się zdarza i tutaj muszę panu Stefanowi od razu powiedzieć, że o wiele częściej w osobliwościach niż w klubie, bo od czasu do czasu mamy gości, a nawet jak nie mamy, to chociażby Dana, nasza słuchaczka z Kędzierzyna Koźle, łamane przez Ateny, podsyła nam czasami propozycje i czerpiemy z nich pełną garścią. A zatem tak było i tym razem, z tym, że zdarzyła się wesoła historia. I żeby ją opowiedzieć, sięgnę po anegdotę, którą z kolei mi opowiedział towarzysz podróży do Budapesztu wysokiej rangi, urzędnik państwowy służb mundurowych. Mówił, że swego czasu minister postanowił odznaczyć wielu funkcjonariuszy i w tym celu zgromadził ich u siebie. Uformowali zgrabny szereg i ceremonia się rozpoczęła. Jak to podczas takiej ceremonii wyczytywano nazwisko, podchodził do wyczytanego minister, wpinał w klapę medal, ściskał rękę i wręczał okolicznościowy dyplom. I rzecz od jakiegoś czasu już trwała, zaczynała być nudna, ale w pewnym momencie padło nazwisko Tadeusz Kościuszko. I w tym momencie szereg zafalował, każdy chciał obejrzeć, gdzie stoi Tadeusz Kościuszko. Nasz bohater również, ale ku swemu wielkiemu zdziwieniu zobaczył, że minister kieruje swe kroki właśnie ku niemu. Wyciągnął rękę i powiedział: gratuluję, panie Tadeuszu. Nie muszę mówić, że bohater tej anegdoty ani nie miał na imię Tadeusz, a tym bardziej na nazwisko Kościuszko. Ale do tej pory ma stosowny dyplom u siebie nad łóżkiem. I coś takiego zdarzyło mi się również i w poniedziałek, bo dziękowałem słuchaczce za przygotowanie muzyki. Podziękowałem pani Ani, która być może zdziwiła się, tak jak przy tym Kościuszce, bo to nie ona jest autorką playlisty, tylko pani Iza. Obie panie serdecznie przepraszam i mam nadzieję, że nie wyrządziłem żadnej krzywdy tą pomyłką. No, a pani Ani w takim razie dedykujemy stosowną muzyczkę. we cast our gaze on the tumbling sea, a vision came o'er me. Of thundering hooves and beating wings in the clouds above, turning to gold, heard you call out my name like a bird in a cage, spreading its wings to fly. The young wizard lost, you sang as you flew. Lorina. Dla pani Ani i dla pani Izy. No właśnie, patrzę, że państwo nie śpią jednak i piszą dzień dobry, wieczór. Dziś nieco osowiały przystępuje do nasłuchu na falach UKF, bowiem, ponieważ poprzedniej nocy włamano mi się do samochodu i ukradziono co nieco. Jak zwykle strata nieco boli, to też proszę o znieczulającą muzykę, aby żalu koić. Schodząc na ziemię, gratuluję sukcesu fechmistrzowskiego i pozdrawiam przed szybie i za szybie studia na Myśliwieckiej. Nie inaczej, serdecznie witam i pozdrawiam populację słuchającą osobliwych dźwięków. Tak pozdrawia z Galicji pan Aleks, mieszkający i słuchający w Jaworznie. No właśnie, dźwięki, ale i nie tylko, bo będzie i opowieść, po którą teraz już sięgamy. Antoni Lange, o którym jeszcze przyjdzie nam parę słów powiedzieć, z tomu W czwartym wymiarze, wydanego w 1912 roku, pochodzi opowiadanie Rebus, którego bohaterem jest, no właśnie, dżentelmen o dość nietypowym imieniu Fulgenty Trzonne. Najspokojniejszy z ludzi, dlatego autor znał, sąsiad dość bliski, bowiem uliczka, przy której autor i pan Fulgenty zamieszkiwali, była dość wąska, do tego stopnia wąska, że gdy obaj dżentelmeni mieszkali na tym samym piętrze, mogli zupełnie spokojnie wieść dysputy, stojąc u siebie w mieszkaniu w oknie, te dysputy zupełnie spokojnie można było wieść niepodniesionym głosem, z czego obaj często korzystali wieczorami, stając w oknie, paląc fajki i wymieniając się różnymi uwagami. No właśnie. I prawdopodobnie nie byłoby o czym mówić, gdyby nie to, że 15 sierpnia zginął skrytobójczo zabity we własnym mieszkaniu w Warszawie niejaki Jan Sędziak. Technik. Zginął w okolicznościach tajemniczych i niepojętych. No a o zbrodnie oskarżony został nasz przyjaciel, Fulgenty Trzon. Jako się rzekło, najspokojniejszy z ludzi. No i tu sytuacja zaczyna być dość skomplikowana, bo w mieszkaniu denata Jana Sędziaka widziano Fulgentego. Widziało go parę osób, które akurat tam przebywały, ale mało tego, liczne dowody również wskazywały na to, że Fulgenty był tam w momencie, gdy popełniono zbrodnię. Te drobiazgi, które Fulgenty zostawił w mieszkaniu denata, to m.in. kapelusz, laska, cygarniczka, no, paczka rozsypanych po ziemi biletów wizytowych z imieniem i nazwiskiem Fulgenty Trzon i na koniec sztylet. Ten sam sztylet, który oskarżony pokazywał autorowi i towarzystwu zebranemu w mieszkaniu autora. Dowody straszne i wprost druzgocące. Najsurowszym jednak korpus delikti przeciwko naszemu poczciwemu partnerowi szachów i winta było parę słów, które ten skreślił na ćwiartce papieru na biurku w kancelarii Sędziaka. Przy czym podpisał się i wyraźnie podał swój adres. Słowa były dziwaczne i rzecz szczególna, zrozumialsze dla nas, pisze autor, niż dla sędziego śledczego. Ostatecznie były to wprost pogróżki pod adresem ofiary, ale znów stawało się niepojętym, jakim sposobem Trzon mógł pisać atramentem fioletowym, gdy tu w całym domu był tylko atrament czarny, czerwony i zielony. Ręka jednak bezwarunkowo zdradzała Trzona i gdy sędzia zapytał oskarżonego, kto pisał te słowa, ten, pobladłszy, rzekł jednak bez wahania: ja. Nie pamiętam jak i kiedy, ale ja. I znów sędziemu wydało się szczególnym, w jakim celu Trzon sam się oskarżał. Aleć ostatecznie różne bywają stany psychiczne zabójców. O, to taka historia. Pograjmy. Wine. Słyszę, że pan półredaktor wyzdrowiał. Gratuluję wygranej. Marcin O, a pan Zbyszek? Słucham jak zawsze po ciemku. Dałem głośniej, bo fajny kawałek redaktor puścił. Gratulacje, być w pierwszej szóstce na świecie to mało kto potrafi. Liczę na coś. Hu, pozdrawiam. Nie szósta, a piątej, nie na świecie, a w Europie. Ale generalnie było blisko. No dobrze. Powracamy do naszego bohatera. My, świadkowie, po prostu nie mieliśmy ze strachu i zdumienia i chwilami zaczynaliśmy sami wątpić o prawdziwości naszych świadectw. Atrament fioletowy był to mój własny atrament, zapewne jedyny egzemplarz w Warszawie, przysłany mi z Norwegii przez mojego przyjaciela, butelka firmy Andersen and Sea. Zawierała płyn o specjalnym złotawym odcieniu i łatwo było poznać ten atrament. Istotnie trzon pisał u mnie jakiś rebus czy zagadkę, gdyż poczciwiec lubił się zabawiać tym sportem. A nawet, rzecz zdumiewająca, niektóre słowa z tych szarat były w tajemniczej epistole, którą znaleziono na biurku Denata. To oto dziwaczne słowa i znaki, w których trzon poznał własne pismo. A-A-C-K-S-S-W. I niżej zły, wielokropek, dwa paragrafy, ska-cze-wan, znowu kropeczki, da, kropeczki, wanda, kropeczki, 23 kropeczki. Trzy paragrafy, cze, ka, wanne, kropeczki, da, kropeczki. Nędzniku, wydarłeś mi szczęście, ale jakem zaprzysiągł, nie minęła cię zemsta. 15 sierpnia, tu wykrzyknik i obok fulgenty trzon i adres. Wczorajszego wieczora Fulgenty był u mnie. Graliśmy w winta, zresztą niefortunnie, bo Fulgenty był wczoraj bardzo gadatliwy. Pod wpływem wina burgundzkiego zapewne opowiadał nam swoją historię miłosną. Był chwilami bardzo podniecony. Potem na jakieś 10 minut omdlał. Był zupełnie nieprzytomny. Gdy zaś wrócił do siebie, rozmawialiśmy po krótkim odpoczynku dalej o różnych przedmiotach. O godzinie 1 po północy goście moi rozeszli się do domów. Doktor z Mireckim odprowadzili Fulgentego do bramy. Sami zadzwonili i stróż domu trzona jest świadkiem, że od tej chwili jego spokojny lokator nie wychodził na miasto. Zabójstwo dokonane zostało mniej więcej między godziną 11 minut 17, a godziną 11 minut 27 przed północą. Niepojęte. Doktor, który czuwał nad Fulgentem w czasie jego omdlenia i śledził je z zegarkiem w ręku, zanotował sobie tę samą godzinę i minutę. No jakże tak? Z jednej strony oczywista, że Fulgenty nie popełnił zbrodni, a z drugiej niemalże widoczne, że tę zbrodnię popełnił. Sędzia śledczy był przygnębiony. Z jego badań wynikało, że absolutnie nikt inny prócz Fulgentego nie mógł popełnić tej zbrodni. Z naszych znowu świadectw niemniej realnie wynikało, że Fulgenty absolutnie nie mógł popełnić jej. Ale i my sami byliśmy zachwiani i przerażeni. Ten sztylet. Właśnie wczoraj pokazywał nam Fulgenty słowa wypisane na papierze sędziaka, moim fioletowym atramentem. Były to mniej więcej te same słowa, które oskarżony mówił u mnie jakimś szczególnym głosem, a i to przypominam sobie, że gdyśmy się żegnali, Fulgenty nie mógł znaleźć ani kapelusza, ani laski. Cygarnica też mu zginęła. Słowem, staliśmy wobec zjawiska przewyższającego rozum ludzki. I tu autor postawił trzy gwiazdeczki, z czego skwapliwie skorzystamy. Z tego, co słyszę, muszę nadrobić klub folkowy poniedziałkowy. Serdecznie pozdrawiam osoby, które ułożyły muzykę. Pozdrawia pan Marcin. A pan Konrad pozdrawia pana Wojtka i wszystkich słuchaczy. A dzisiaj temat u mnie to szkoła podstawowa w Bytomiu, gdzie uczęszcza syn mego kolegi Romka, 10-letni Mateuszek. Życzyłem mu piątki z plastiki i ją dostał. Zdolny chłopak. Piękna muzyka i opowieści jak zawsze. Z pozdrowieniem stały słuchacz Konrad. A Mateunio pewnie słucha pod kołdrą. Dobrze, pozdrawiamy nie wszystkich, a tymczasem a propos tego imienia, aż sprawdziłem. Istnieje naprawdę Fulgenty i mało tego, że istnieje, to Fulgenty obchodzi imieniny 1 stycznia. To nie jest chyba dobry dzień na imieniny, bo wszyscy są lekko sponiewierani. Zdrobnienia. Fulgentynek, Fulgentynio, Fulgentyniu, Fulgentysek, Fulgek, Fulguś, Fulgunio, Gentyk, Gentyk, Gęcio. I pochodzenie z łaciny oznacza błyszczący. Pełno informacji na temat Fulgentego. Myślę, że aż tyle nie chcemy o nim wiedzieć. Jeśli chodzi o na przykład drzewa pomyślne dla Fulgentego, baobab. Ha, takie rzeczy. No właśnie, a nasz Fulgenty trzon był starym kawalerem i pracował w administracji fabryki żelaza pod nazwą Jules Durand and Company. Moje zbliżenie z Fulgentym trwało od kilku lat. Było ono nieco przypadkowe, ale zmieniło się w stosunek bardzo zażyły. Spotykaliśmy się dłuższy czas w pewnej cukierni, gdzie grywaliśmy w szachy. Ponieważ pewnego razu i mnie, i jemu zabrakło partnera, przedstawiłem mu się i zawarliśmy znajomość. A potem, jako bliscy sąsiedzi, widywaliśmy się niemal ciągle. Łączyło nas jeszcze starokawalerstwo i nawet pewne koleżeństwo zawodowe, gdyż ja byłem rysownikiem UN, inżyniera, który znajdował się w stałym stosunku z fabryką Gilles Durand. Latem w towarzystwie kilku innych przyjaciół urządzaliśmy w święta wycieczki zamiejskie, a w zimie chodziliśmy razem do teatru, na koncerty, albo też zbieraliśmy się u siebie na winta. Z innych osób bywał u mnie profesor Tarło, doktor Lędźwił, pan Mirecki i komersant, a także te i inni. 15 sierpnia zebrali się ci panowie u mnie. Profesor Tarło wyszedł bardzo wcześnie, gdyż miał jakieś posiedzenie. No, pozostało nas 4. Oczywiście był i Fulgenty. Szymonowi kazałem sprowadzić z piwnicy 2 butelki doskonałego wina burgundzkiego. Przyrządziłem też niezłą wieczerzę, gdyż Szymon był zdolnym kucharzem. Graliśmy winta, który dziś jakoś kleił się nieszczególnie. Ja, co prawda, byłem zawsze graczem lichym. Mirecki grał średnio, Lędźwił był mistrzem nad mistrzem w tej sztuce, a wcale dobrym winciarzem był Fulgenty. Tymczasem ten był dzisiaj szczególnie zamyślony. Najlepszą grę marnował, aż go doktor posyłał do wszystkich diabłów, więc raz miał niby szlemik w pikach, licytując, powiedział na piti doktora, od razu 2 piti, okazało się, że ma tylko 3 waleta, jeżeli leżeli bez jednej. Doktor huczał jak organ, ale Fulgenty był niepoprawny. Miał szlem bez atu, wskutek roztargnienia nie dał przejścia partnerowi i przepadł bez 8. Pomimo gniewu doktora Fulgenty uśmiechał się dobrodusznie, jakby zajęty był zupełnie innymi sprawami. Miewał on takie zagapienia, do czego przywykliśmy, przypisując je natchnieniu szczególnego rodzaju. Fulgenty bowiem układał szarady, zagadki, rebusy, co uważał za bardzo wysoką sztukę, że nas to czasami bawiło wybornie, nikt nie drwił z tej niewinnej manii naszego przyjaciela. Czyli dochodzimy do tytułowego rebusu. Мене можу добро поводу до свого роду не буду казати, як стану питати, як найдуть сльози, вийдуть з хати. Pan Zbyszek mówi, moja ulubiona odzywka, ciekawe kto z osobliwych to kuma, to trzy bez atu. Pozdrawiam pana, wszystkich słuchaczy i pana półredaktora. No właśnie, trzy bez atu, beznadziejne. A tymczasem w naszej opowieści w momentach zagapienia jego oczy bladoniebieskie, mowa o fulgiętym oczywiście, zazwyczaj nieco rozpierzchłe, były wyjątkowo rozwiane, prawie wodnisto-powietrzne. Fulgięty nie był piękny, rysy miał dość nieprawidłowe, tak szczególnie złożony, jakby jeden od drugiego uciekał. I to był normalny stan jego fizjonomii. Chwilami jednak, w momentach bardzo rzadkich i przemijających, wszystkie rozpierzchłe rysy łączyły się w jedną skondensowaną całość, pełną niesłychanej energii. Miał w sobie coś rozkazującego i był w takich chwilach piękny. ale taka kondensacja wiązała się u niego z pewnym osłupieniem, niejako bezwładem myśli i woli. Był to po prostu jakby tężec psychiczny, zesztywnienie jaźni połączone z chwilową utratą mowy. Po niejakim czasie, zazwyczaj po 10-15 minutach, wracał do przytomności wyczerpany, znużony, a przy tym usposobiony lirycznie i sentymentalnie, skłonny do wyznań zwierzeń. Opowiadał wtedy o swoich rodzicach, o swoich latach dziecinnych, o jakiejś pannie Wandzie, w której się kochał jedyny raz w życiu. I dziś pod wpływem wina, może tych i innych nieznanych nam czynników, Ulbięty dziwnie się rozmarzył i coraz większe bąki strzelał w wincie. Ależ pan gra jak cap. Cóż do licha, pewno panu jakieś szarady i rebusy w głowie siedzą i już pan nie rozróżnia se od siódemki. I jakby pan zgadł, odrzekł najspokojniej w świecie Ulbięty. Wymyśliłem nadzwyczajne zagadki. No to mów, wtrąciłem, przewidując, że wind dziś się nie uda. Dobrze, ale daj no atramentu, to wam napiszę całą rzecz. Zaraz podałem mu przybory do pisania, a on zaś, patrząc swoim wodnistym okiem dookoła i blado się uśmiechając, mówił do nas: słuchajcie szarady. Pierwsze jest i drugie, trzecie ma twarz ten, co się naraz ujrzy, pierwsze, drugie, trzecie. Ale nikt nie mógł odgadnąć tej niesłychanej enigmy. No, gadaj od razu, Ulbięty, co to znaczy, bo tu nikt nie jest taki mądry. Ha, ha, otóż to, z dumą rzekł trzon. Więc wam powiem, zły jest i siną ma twarz. Z gniewu, ten, co się zaraz ujrzy z łysiną. Brawo, brawo, wołaliśmy wszyscy, a zwłaszcza Szymon, który był wielbicielem zagadek Ulbiętego. Ale to nie wszystko. Jeszcze drugą wymyśliłem zagadkę. Masz tu 11 liter. AAACEKNSSWZ. Uż z tego imię rzekli w Ameryce, a tym odrzuć, a potem odrzuć jedną literę i ułóż nazwę kwiatka. No, kto odpowie? Nikt, sam odpowiadaj. No dobrze, otóż rzeka zowie się Saskatchewan. A jeśli odrzucisz W, pozostanie 10 liter i z nich się zrobi sasaneczka. Cudowne! Wołał doktor, że też panu, panie Ulbięty, przychodzą do głowy takie mądre historie. Ba, mówił ten jakby w triumfie i pisał na papierze. Saskatchewan, Saskatchewan. Coś tu mruczał, Saskatchewanda. Zaśmiał się cichym kocim śmiechem. Kacze, czeka,